Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце, чаму грамадзяне не давяраюць афіцыйнай інфармацыі. Перадача прысвечаная генералу Юрыю Захаранку, а таксама фрагменты кнігі Сергея Бламейкі «Нечаканы скарына». Сёння на «Свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на «Свабодзе». Чаму ў грамадстве не давяраюць афіцыйнай інфармацыі? Сёння на «Свабодзе» з вамі кіраўнік Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў і я, Сергей Навумчык. Апошнім часам у інфармацыйным полі пачасціла з'яўленне сенсацыйнай інфармацыі, я маю на ўвазе найперш інтэрнэт, якая з аднаго боку закранае тэму незалежнасці Беларусі, а з другога дазваляе паразважаць над тым, у якой ступені грамадства давярае афіцыйным інфармацыйным крыніцам. Вось пра гэта мы і гутарым з кіраўніком Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэем Ягоравым. Спадар Андрэй, апошнім часам у сацыяльных сетках, я патлумачу, чаму мы гаворым пра сацыяльныя сеткі, пра Telegram, таму што афіцыйнай інфармацыі вельмі не шмат, актыўна абмяркоўваюцца апошнія падзеі, звязаныя ў тым ліку і з затрыманнем, з арыштам фактычна намесніка кіраўніка Рады бяспекі ў звязку з варыянтамі развіцця беларуска-расійскіх адносінаў. Намеснік старшыні Рады бяспекі затрыманы пры спробе атрымання хабару ў 148 з нечым тысяч даляраў ад нейкай расійскай фірмы, якую пакуль абазначаюць літарай Г. Афіцыйная інфармацыя гэтая. І гэта тое, што мы маем афіцыйна. Ну, а цяпер іншыя версіі, якія агучаны ў сеціве, ў беларускім сегменце і ў расійскіх ці прарасійскіх тэлеграм-каналах. Некаторыя з іх. Намеснік сакратара Рады бяспекі арыштаваны за спробу дзяржперавароту. Яшчэ адна версія. Хутка будуць арыштаваны і яшчэ некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Яшчэ версія. Пераварот быў распрацаваны дэталёва, аж да фізічнага знішчэння кіраўніка дзяржавы. Прычым змоўшчыкі хацелі памяняць вектар развіцця ў бок еўразвязу і НАТО. Яшчэ адна версія. Удзельнічаў у гэтым Віктор Лукашэнка, які цяпер нібыта нават пад хатнім арыштам, бо не з'явіўся на матакрос, дзе яго чакалі. Іншая версія. Пераварот не ў бок НАТО меркаваўся, а ў бок Расіі. А пра пераварот Лукашэнку паведаміў Пуцін на сустрэчу ў Кітаі. Не, не Пуцін, кажуць іншыя, наадварот. Лукашэнка запусціў Пуціна крэслам, калі пачуў, што прапануе прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, а прэзідэнт Расійскай Федэрацыі прапаноўваў Лукашэнку анексію Беларусі. Ну вось, учора прэсавая сакратарка Лукашэнкі спадарня Эйсмант на пытанне нашай Нівы з просьбай пракаментаваць. Некаторыя з гэтых версіяў параіла не чытаць телеграм-каналаў. Мне, па шчырасці, гэта нагадала фрагмент булгаковскага «Сабачага сэрца», дзе прафесар Праабражэнскі раіць: «Не чытайце нанач савецкіх газет, дык іншых жа няма», адказваюць яму: «Дык вось ніякіх і не чытайце». Спадар Андрэй, чаму такія версіі з'яўляюцца? Чым это патлумачыце, ці убачылі вы ў гэтых версіях хоць нешта, хоць нейкае зерне праўды? Ну, колькасць гэтых версіяў намножыцца з-за таго, што ніякай адкрытай інфармацыі пра дзейнасць увогуле беларускай сістэмы ўлады мы не маем. Гэта вельмі закрытая сістэма, і што адбываецца на версіі, мы не можам даведацца. Чыноўнікі не ідуць на кантакты, нават забаронена ісці на кантакт з медыя, за імі усталяванае назіранне з боку спецыяльных службаў, і ўсе кантакты чыноўнікаў, асабліва вышэйшага ўзроўню, з незалежнымі структурамі, яны адцякаюцца. І вось такая закрытасць, яна спараджае, канешне, шмат спекуляцыяў у выпадку падобных сітуацыяў. Гэта з аднаго боку, а з іншага боку, канешне, працуе расійская дэзінфармацыйная машына, якая накіраваная на стварэнне такога страху і няўпэўненасці і распадзеленасці ўнутры беларускага грамадства. І таму яна яшчэ прадукуе частку мэсэджаў, не абавязкова які загортуюцца адзін з адным, бо мэта не данесці нейкую інфармацыю, сідаць разуменне сітуацыі, а стварыць якраз вот гэтую сітуацыю няўпэўненасці таго, што Лукашэнка і беларускія ўлады ўвогуле не кантралююць сітуацыю, што штосьці адбываецца на вышэйшым узроўні, і такім чынам могуць ствараць гэтую такую разрозненасць унутры Беларусі, спрыяючы і падрыхтоўваючы сітуацыю да магчымай анексіі. Ну, по шчырасці, вот тое, што вы сказалі пра закрытасць, сапраўды, з боку, скажам, журналістаў, это абсолютно бачна, і тым, хто ўжо больш пажыў на гэтым свеце, напрыклад, я вось думаю, ці можна гэта параўнаць з тым, што, напрыклад, было ў Савецкім Саюзе ў канцы 70-х гадоў, калі савецкія людзі бачылі толькі партрэты членаў палітбюро ці, так сказаць, іх на маўзалеі, а крымінолагі недзе ў Вашынгтоне вылічывалі ступень уплыву таго ці іншага члена палітбюро у залежнасці ад таго, наколькі блізка ён стаіць да генеральнага сакратара. Дык вось я прыйшоў да высновы, што ўсё ж такі не зусім можна параўноўваць, бо тады хаця б можна было вылічыць якраз блізкасць да генсека, там, што Суслаў бліжэй, потым там ідзе Кірыленка, потым Чырненка, Зімянін там недзе, ну, Зімянін не быў палітбюро, але, скажам, які-небудзь там Пельшы яшчэ далей. Зараз абсалютна невядома. Зараз проста вось мы разумеем, што так, усім кіруе Лукашэнка, а вось якія чые функцыі, якія функцыі таго ж самага Віктара Лукашэнкі, ці, напрыклад, сакратара Рады бяспекі, і дзе ў гэтым раскладзе знаходзіцца прэм'ер-міністр, ці ён сапраўды другая асоба, як павінна быць па канстытуцыі, ці ён 42-я асоба пасля нейкіх невядомых нам членаў апарату Рады бяспекі, мы не ведаем, ці няма ў вас такога адчування. Так, вы маеце рацыю, і нават я скажу болей, што калі выкарыстоўваць ваша параўнанне з Савецкім Саюзам, то сітуацыя ў Беларусі значна горш, таму што ўсё ж такі у Савецкім Саюзе не было такога адчужэння паміж партыйнай уладай і грамадствам, што ўсё ж такі, напрыклад, людзі, якія там былі, ну, там, пісменнікамі, хай яны знаходзіліся пад падаўленнем, але фактычна яны мелі кантакты з гэтымі ўладамі, маглі атрымоўваць пэўную колькасць інфармацыі, і гэта, ну, ўсё ж такі функцыянавала нейкім чынам. А ў нас ёсць у Беларусі створаная такая тотальная адчужанасць паміж альтэрнатыўным светам улады. І любыя ўвогуле кантакты яны абрызаюцца, няма ніякага ператок людзей там з грамадзянскай супольнасці ва ўладу і назад, і тое самае адбываецца фактычна там з бізнесам, які адзін з'яўляецца тотальна кантраляваным, другі незалежнымі, там няма перацокаў паміж незалежным бізнесам, і нават у іншых аўтарытарных краінах Еўразійскага, скажем так, Саюзу, такого няма. Калі мы паглядзім на Казахстан, то там няма ось такой рэзкай лініі падзелу паміж грамадствам і уладай. А ў Беларусі гэта ёсць, і гэта вельмі моцна кантралюецца, нарошчваецца з гэтай варожасць паміж рознымі часткамі беларускага грамадства. Таму сітуацыя нават больш складаная, я б сказаў, чым у Савецкім Саюзе ў плане циркуляцыі інфармацыі і асэнсавання таго, што там ва ўладзе адбываецца. І вы таксама маеце рацыю з тым, што мы не можам ведаць, аналізуючы фармальную структуру пасадаў, хто валодае рэальнай уладай і як размеркаваная рэальная ўлада. Таму што фармальная структура – гэта толькі адна частка функцыянавання уладнай сістэмы. Іншая частка – гэта розныя групы ўнутры гэтай улады, якія маюць уплыў на прыняцце рэальных палітычных рашэнняў. Ну і ёсць, канешне, міжасабовыя адносіны і сітуацыя міжасабовай узаемазалежнасці ўнутры улады, і ось гэтыя міжасабовыя адносіны ва аўтарытарных сістэмах, як кіраўніка шмат што залежыць, набываюць часам вельмі вялікую ролю. Таму сказаць, вось рэальна, хто такі ўплыў, на што ён уплываў, якія пачуць рэальную ўладу, у яго знаходзіцца, што ён рэальна мог і не мог, мы проста не можам. Андрей, а вось як бы вы ацанілі ступень даверу афіцыйнай інфармацыі заявам вось той жа самай спадарні Эйсмант, як прэсавага сакратара, з боку грамадства і з боку экспертнай супольнасці? Ну, зноў жа, калі прыгадаць СССР, то ну, ступень даверу была, скажам так, невялікая, я так прыгадываю. В такім разе, тым заявам, якія рабіліся, хаця такіх заяваў, ну, можна па пальцах пералічыць, звычайна былі некія інфармацыйныя паведамленні пра пленумы ЦК, пра паседжанне Палітбюро інфармацыя з'явілася толькі ў апошнія гады, калі прыйшоў Гарбачоў. Значыць, а вось зараз, на якім гэта знаходзіцца ўзроўні, чым, скажам, вы карыстаецеся як аналітык, вось калі робіце свае высновы ці прагнозы? Ну, як аналітык, я карыстаюся, канешне, не афіцыйнай інфармацыяй, але ну, вы як журналісты, я думаю, таксама гэта ведаеце, што афіцыйнае паведамленне скрэваны так, што з іх наўрад ці можна зразумець рэальнасць сітуацыі. Яны адлюстроўваюць толькі адзін бок гэтай інфармацыі, дэманструючую нейкую афіцыйную пазіцыю таго, як яны хочуць, каб сітуацыя успрымалася, а не так, як яна ёсць насамрэч. Таму хутчэй гэтае то, што яны кажуць, успрымаецца як, ну, яны, канешне, нам лгуць, але з гэтага можна штосьці зразумець. Гэта пэўны знак, можа быць, альбо указанне на нейкую рэальную сітуацыю. Таму тут такая трошачкі для аналітыка праца звязаная з толкаваннем таго, што рэальна адбываецца, і акрамя афіцыйнай інфармацыі неабходна выкарыстоўваць іншыя крыніцы, іншую інфармацыю і браць, ну, проста вось аналітыку сітуацыі ў комплексе. Толькі у такім выпадку можна штосьці зразумець. І далёка, зноў-такі, не ва ўсіх сітуацыях. Асабліва, калі вяртацца да папярэдняй тэмы, мне вельмі смешна часам чытаць гэтыя спекуляцыі шэрагу беларускіх аналітыкаў на конт розных груповак у ўладзе, якія змагаюцца адзін за адным, і адны маюць там еўрапейскі, там пранатаўскі тренд, а іншыя маюць там прарасійскі тренд, і нават яны называюць нейкіх пэўных персонаў, але насамрэч ні ў кога няма мала-мальчы рэальнай інфармацыі пра тое, ці сапраўды гэта факт, і гэта з'яўляецца такой чыстай спекуляцыяй высмакнуваць факт. Так, і вось тут ці не выходзім мы на больш такую глабальную тэму. Мы гаварылі пра аналітыкаў, пра экспертную супольнасць, пра СМІ, пра журналістаў, але калі гаварыць у цэлым пра грамадстве, што, ну, у дэмакратычнай прававой дзяржаве, вось, скажам, нават вот такая сітуацыя, якая ўзнікла вакол вось недаўняга адклікання, я так ужыву гэты такі тэрмін, расійскага амбасадара Бабіча з Беларусі, ва вялікім разе вакол гэтага канфлікта ўжо даўно адбылося б, ну, як мінімум, пасяджэнне, спецыяльнае пасяджэнне парламенцкай камісіі па міжнародных справах, куды быў бы выкліканы кіраўнік ці намеснік кіраўніка знешнепалітычнага ведамства, была б дадзеная поўная інфармацыя, і дэпутаты, члены гэтай камісіі, канешне, давялі б да журналістаў, а праз іх да сваіх выбарчыкаў, ну, ўсё максімальна, што можна было б давесці, калі толькі гэта не ўтрымлівае нейкую там вялікую дзяржаўную таямніцу. Тое ж самае тычыцца і, скажам, паездкі Лукашэнкі ў Кітай, што ў адкрытым грамадстве прэзідэнт ці хтосьці з ягоных дарадцаў ужо стаяў бы перад парламентам і даваў бы справаздачу, што сапраўды адбылося там у Пекіне, калі тое, што заяўляецца праўда, бо гаворка ідзе пра анексію дзяржавы. Тут жа мы бачым, канешне, абсолютна іншую сітуацыю. Парламент таксама знаходзіцца, выглядае, ну, умоўна, як мы яго называем, парламент, знаходзіцца ў той жа сітуацыі, што, скажам, эксперты, журналісты, яны, ну, проста не маюць ніякай інфармацыі, калі толькі яны самі не з'яўляюцца, так сказаць, супрацоўнікамі спецслужбаў нейкіх. Так, натуральна, я тут пагаджуся з вамі, што на ўзроўні парламента, гэтага красачнага нашага парламента, няма магчымасці даведацца пра сапраўдную сітуацыю, ну і ўсё грамадства не мае ніякіх магчымасцяў даведацца пра гэту рэальную сітуацыю, ніхто зноў-такі не імкнецца давесці грамадству пра тое, што рэальна адбываецца. І гэта, дарэчы, вельмі небяспечна, таму што калі людзі хвалююцца пра сітуацыю незалежнасці, калі яны бачаць гэтую угрозу, пагрозу анексіі, калі яны чытаюць, ну, усе гэтыя інтэрнэт-стужкі, там телеграм-каналы, дзе сустракаюцца з вельмі супярэчлівай інфармацыяй, гэта ўсё можа весці да радыкалізацыі грамадства. Прычым атамізаванасць беларускага грамадства грае тут даволі зноў-такі дрэнную ролю, што людзі, асэнсоўваючы пагрозу для сваіх каштоўнасцей і асэнсоўваючы, што яны адныя, што няма іншых людзей, якія таксама бы клапаціліся і нешта рабілі з гэтым, што дзяржава ігнаруе іхнія інтарэсы і гатовая здаць незалежнасць, то гэтыя людзі могуць пайсці на радыкальныя, у прынцыпе, дзеянні, бо яны проста не бачаць нічога выйсця. І вось недавядзенне да грамадства інфармацыі пра такія вельмі важныя рэчы, яна ў перспектыве можа выліцца ў вельмі небяспечнае дзеянне. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння, 8 траўня, спаўняецца 20 гадоў, як знік генерал міліцыі Юры Захарэнка. На сайце Рада Свабода свабода.орг вы можаце прачытаць матэрыял Ганны Соус, прысвечаны гэтай трагічнай падзеі. А цяпер у нашай перадачы адмысловы падкаст. Падкасты Свабоды пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Я всего лишь руководствовался одной мыслью, что хотелось бы действительно иметь право государства, отечества, защита Конституции и защита законов. Вот этим трем критериям я никак не могу изменить, никогда не изменял. Вот эти вот основные критерии и стали краеугольным камнем, где вы разошлись президента. Гэта быў голас Юрыя Захарэнкі, генерал-маёра міліцыі, былога міністра ўнутраных спраў Беларусі, які гвалтоўна знік у 1999 годзе. Запіс 98 году. Гісторыя Юрыя Захарэнкі – гэта гісторыя дзеяча, які ў пэўным сэнсе зрабіўся ахвярай рэжыму, да станаўлення якога меў непасрэднае дачыненне. У гэты шэраг можна было б аднесці так званых маладых ваўкоў, якія вялі Лукашэнку да ўлады, і ягоных паплечнікаў першага году прэзідэнцтва, якія спрыялі разбурэнню прававых і дэмакратычных традыцый і ўмацаванню аўтарытарызму. Некаторыя, як Чыгір, заплацілі за сваё супрацоўніцтва з Лукашэнкам турэмнымі тэрмінамі, іншыя, як Ганчар і Захарэнка, расплаціліся жыццём. Інтэрв'ю Захарэнкі, якое вы пачулі на пачатку, было запісана, як я ўжо сказаў, у 98 годзе, калі генерал ўжо 3 гады знаходзіўся ў апазіцыі да Лукашэнкі. На вялікі жаль, ягоныя словы пра вернасць канстытуцыі закону можна аднесці толькі да гэтых 3 гадоў. І, верагодна, да часоў, пакуль ён не быў прызначаны міністрам унутраных спраў. Бо на пасадзе міністра Захарэнка, і гэта трэба прызнаць, не спрыяў прынцыпам прававой дзяржавы, паважнаму стаўленню да канстытуцыі і да законаў. Менавіта пры міністры Захарэнку міліцыя вырывала бел-чырвона-белыя сцягі ў актывістаў БНФ у сакавіку 95 года, калі дзяржаўным быў яшчэ бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта пры Захарэнку байцы ўнутраных войскаў удзельнічалі ў збіцці дэпутатаў апазіцыі БНФ у авальнай залі ў красавіку 95-го. У жніўні таго ж 95-го АМАП брутальна разагнаў менскі страйкам. Афіцэрамі Міністэрства ўнутраных спраў быў затрыманы і інтэрнаваны дэпутат Сергей Антончык. Пік супрацьстаяння апазіцыі і Захаранкі быў дасягнуты якраз у часе страйку на Менскім метрапалітэне у жніўні 95-го, які супаў з візітам у Беларусь тагачаснага міністра замежных справ Нямеччыны Клауса Кінкеля. Захаранка абвінаваціў Кінкеля ў імкненні, цытую, падтрымаць апазіцыйныя сілы, каб патапіць у крыві Беларусь. У адказ на гэта лідар свабоднага прафсаюзу Геннадзь Быков заявіў у інтэрв'ю газеце «Свабода», што, цытую, «злачыннасць за апошні год у нас павялічылася прыкладна на 33%. Па ўсім відаць, міністр унутраных справ стаў спецыялістам не па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, а па барацьбе з прафсаюзамі, і раптам аказваецца, што ён яшчэ і спецыяліст у міжнародных справах». Канец цытаты. Амбасада Беларусі ў Боне была вымушана, як паведамляла агенцтва ДПА, дыстанцыявацца ад заяў Захаранкі. І раптам адстаўка. 12 кастрычніка 95 года прэзідэнт Лукашэнка падпісаў указ аб звальненні Юрыя Захаранкі з пасады міністра ўнутраных справ і прызначэнні на гэтую пасаду выканаўца абавязкаў дзяржсакратара Віктара Шэймана. Пра тое, што адбывалася раніцай таго дня ў будынку МУС, распавядаў той дзень Алег Груздзеловіч. Што сёння раніцай адбывалася ў міністэрстве ўнутраных справаў? Зранку там з'явіліся супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта ў цывільным адзенні, узялі пад ахову кабінет міністра і нікога не дапускалі нават у прыёмны пакой. На запыты журналістаў ніякіх каментарыяў не давалася. Вядома толькі, што ўсё міліцэйскае кіраўніцтва з раніцы было выклікана да прэзідэнта, дзе на працягу мінімум 2 гадзінаў ішла нейкая, так бы мовіць, палітінфармацыя. Але змест яе журналістам не паведамляецца. Адстаўка мела сваю перадгісторыю, сутнасць якой палягала ў канфлікце Юрыя Захаранкі з Александрам Лукашэнкам. І мы крыху пра гэта распавядзем. У пачатку верасня сродкі масавай інфармацыі паведамілі пра заяву Юрыя Захаранкі, што ён не збіраецца заходзіць у адстаўку з пасады міністра ўнутраных справ. Ці не з'яўляецца гэта насамрэч дадатковым сведчаннем таго, што адстаўка рэальная? Задаліся пытаннем аглядальнікі Радыё Свабода. Вось што перадаваў на хвалях нашага радыё Алег Груздзеловіч. Пасля пашыранай калегіі тыдзень таму, калі Юрый Захаранка захаваў за сабой пасаду міністра, пытанне аб яго адстаўцы здавалася на доўгі час адкладзеным. Адбылася, як вядома, гарачая размова з прэзідэнтам, але страсці быццам бы суцішыліся, генерал Захаранка застаўся на праваахоўчай вахце. Толькі навошта тады спатрэбілася гэтая заява, якая не абвяргае чуткі, а хутчэй іх узмацняе. Цытую, улічуючы і без таго складанае становішча, вымушен афіцыйна заявіць, што не бачу рэальнай падставы для добраахвотнага сыходу са сваёй пасады. Канец цытаты. Такім чынам, генерал-майор міліцыі падкрэслівае немагчымасць менавіта добраахвотнай адстаўкі. Але ў чым праблема? Хіба ж яго ўжо прымушалі гэта зрабіць? Паглядзім, што ж адбывалася ў міністэрстве ўнутраных справаў за гэтыя дні. Галоўная падзея – прадстаўленне новых намеснікаў міністра, якое прайшло ў сераду. Дзяржсакратар Віктар Шэйман прадставіў супрацоўнікам міністэрства Валянціна Гальца, які захаваў пасаду камандуючага ўнутранымі войскамі і стаў зараз таксама першым намеснікам Захаранкі, ды Івана Юркіна, былога намесніка старшыні КДБ, якога раптам перакінулі ў міліцыю кіраваць усёй крымінальнай службай. Здавалася б, звычайнае мерапрыемства, прадстаўленне новых намеснікаў, без якога не абыходзіцца ні адна ўстанова пры адпаведных падзеях. Але, як высветлілася, міністр Юрый Захаранка павёў сябе на гэтым звычайным мерапрыемстве не зусім звычайна. Магчыма, я не састаяўся як палітык, але стыль майго кіравання – гэта шчырае выказванне думак. Вось такімі словамі распачаў ён сваю шчырую размову. А слухалі яго десяткі падначаленых, што прысутнічалі ў зале, намеснікі былыя ды новыя, а таксама Віктар Шэйман, які займаў пачэснае цэнтральнае месца ў прэзідуме. Што ж шчырага, прынцыповага сказаў ім генерал Захаранка? Па-першае, ён заявіў, што не быў упэўнены і зараз сумніваецца ў тым, ці здольны пасланнік КДБ Іван Юркін кіраваць усёй барацьбой са злачыннасцю, маючы толькі той вопыт, які быў напрацаваны ў КДБ. дзе нагрузка была значна меншая. З гэтай рэплікі Захаранкі ясна сыходзіла, што Юркіна накіравалі ў МУС насуперак меркаванням міністра. Па-другое, ён паабяцаў самы жорсткі спрос і двойчы гэта падкрэсліў з усіх намеснікаў за выкананне іх абавязкаў. Калі расшыфраваць такое выказванне, то атрымліваецца, што Захаранка папярэдзіў гальца, каб той не марыў проста так пераседзіць цяжкія часы за спіной міністра. Нарэшце, быў падкрэслены і той дзіўны факт, што галоўнае ўправленне дзяржаўнай аховы выведзена зараз пад кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў і падпарадкавана напрамую прэзідэнту. Але чамусьці дагэтуль карыстаецца матэрыяльнай базай МУС, што спараджае шмат праблемаў. Толькі самае галоўнае не ў гэтым. Самае галоўнае, што кіраўнік гэтага, зараз незалежнага ад Міністэрства ўправлення, Міхаіл Тысавец, уведзены ў калегію Міністэрства. Нагадаю, што гэта той самы былы дэпутат Тысавец, які кіраваў аперацыяй па збіенні дэпутатаў апазіцыі ў парламенце. Здавалася б, што б яму рабіць зараз у калегіі Міністэрства, да якога ён ужо не мае ніякага дачынення. Захаранка абышоў гэта пытанне, але падкрэсліў, што такая ратацыя з ім не ўзгаднялася і жорстка выказаў надзею на змены ў будучым, калі зноў будуць камплектаваць калегію Міністэрства. А зараз уявіце сабе рэакцыю на такія заявы таго ж Віктара Шэймана, які хутка пра ўсё даклаў прэзідэнту. Відавочна, што пасля гэтага прэзідэнт зноў мог вярнуцца да пытання аб міністры МУС. Як сцвярджаюць кампетэнтныя крыніцы, адпаведны ўказ зноў разглядаецца прэзідэнтам. Даведаўшыся пра гэта, міністр Захаранка і распаўсюдзіў сваю заяву, каб даць зразумець, што калі яго ўбяруць, гэта будзе недабраахвотная адстаўка. Такім чынам, у прысутнасці Віктара Шэймана, самай даверанай асобы Лукашэнкі, тады яшчэ міністр Захаранка выказаў сумневы ў слушнасці прызначэння сваімі намеснікамі былога супрацоўніка КДБ і камандуючага ўнутранымі войскамі і ўводу ў склад калегіі палкоўніка Цісаўца. Іншымі словамі, паставіў пад сумнеў кадравую палітыку прэзідэнта. Гэта тое, што было на паверхні, пра што паведамлялі незалежныя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і Радыё Свабода. Пазней, ужо пасля адстаўкі, Юра Захаранка скажа, што сапраўднай прычынай адстаўкі была ягоная нязгода стварыць эскадроны смерці, спецпадраздзяленні, якія б распраўляліся па-за усялякімі судамі з тымі, каго называлі крымінальнымі аўтарытэтамі. Натуральна, гэтыя падраздзяленні можна было б выкарыстоўваць і супраць палітычных апанентаў. 12 кастрычніка 95 году Захаранка быў адпраўлены ў адстаўку. Станіслаў Шушкевіч, каментуючы для свабоды гэтую навіну, назваў прэзідэнцкі ўказ чарговым парушэннем канстытуцыі. Былы старшыня Верховнага Савета Беларусі падкрэсліў, што толькі парламент, які прызначыў на гэтую пасаду Захаранку, мае юрыдычную магчымасць яго зняць. На думку Шушкевіча, сітуацыя становіцца яшчэ больш жорсткай зараз, калі Канстытуцыйны суд ліквідаваў усякія сумненні наконт законнасці парламента, цалкам пацвердзіўшы яго легітымнасць. У гэтых умовах зноў ісці на відавочныя парушэнні, гэта азначае, на думку Жушкевіча, ствараць яшчээ большую напружанасць у грамадстве. Цытую, я ўпэўнены, што прэзідыуму Верховнага Савета, яго старшыні, трэба вызначыцца па гэтаму факту, заявіў Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Зараз гэта істотней, чым весці размовы з міжпарламенцкім саюзам, іранічна падкрэсліў ён. У першую чаргу на юрыдычны бок праблемы звярнуў увагу ў сваім каментары і Станіслаў Бананкевіч. Былы старшыня Нацыянальнага банка, які сёння з'яўляецца лідарам дэмакратычнай грамадзянскай партыі, таксама вызначыў дзеянні прэзідэнта як парушаючыя канстытуцыю, адносна якой сілавых міністраў прызначае і вызваляе толькі парламент. Станіслаў Бананкевіч узгадаў, што такія парушэнні пачаліся яшчэ з вызвалення генеральнага пракурора Васіля Шаладонова. Мы ў сваю чаргу можам дадаць і рэдактара парламенцкай газеты, народнай газеты Іосіфа Сярэдзіча, ды самаго Станіслава Бананкевіча, якого прэзідэнт зняў таксама без дазволу парламента. Безумоўна, усе гэтыя вызваленні і прызначэнні новых людзей на іх пасады лічыцца легітымнымі не могуць. зараз палітычны момант. Цытую, пра Юрыя Захаранку мы даведаліся ад самаго прэзідэнта. Год таму ён абвесціў, што гэта вельмі прыстойны чалавек, які шмат зрабіў у барацьбе з карупцыяй. Вось так дыпламатычна адазваўся ў сваём каментары Станіслаў Баранкевіч аб былым міністры МУС. Вядома, ён меў на ўвазе тое, што Захаранка прыйшоў да ўлады разам з прэзідэнцкай камандай, што дапамагаў пэўным чынам парламенцкай камісіі па барацьбе з карупцыяй, з якой Лукашэнка і пачаў свой узлёт да прэзідэнцкай пасады. Чаму ж зараз ён пазбаўляецца свайго паплечніка? Пакуль адказу на гэтае пытанне некалькі. Станіслаў Шушкевіч лічыць, што рана ці позна, але такога прыстойнага чалавека, як Захаранка, проста павінны былі пазбавіцца. Ну і нарэшце меркаванне сугучнай думцы нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Як упэўнены дэпутат Валентин Голубеў, вызваленнем Захаранкі Лукашэнка працягвае адхіленне ад улады ўсіх, хто вызначае інтарэсы мясцовай улады прыхільнай суверэнітэту Беларусі, хто здольны перашкодзіць яго імкненню прадаць на ўсходзе незалежнасць краіны. Цікава, што ў прынцыпе усе погляды не супярэчаць адзін аднаму, а наадварот нейкім чынам дапаўняюць, і гэта вельмі паказальна. Адстаўка Юрыя Захаранкі адбывалася на фоне супрацьстаяння Александра Лукашэнкі з Вярхоўным саветам 12-га склікання і рашэннямі Канстытуцыйнага суду, які прызнаваў указы прэзідэнта адзін за другім неадпаведнымі Канстытуцыі. Вось што перадавала Галіна Айзенштадт. Сёння Грыб накіраваў у Канстытуцыйны суд сваю чарговую заяву. Тычыцца яна апошніх кадравых прызначэнняў прэзідэнтам, у прыватнасці віцэ-прэм'ерамі Леаніда Сініцына і Васіля Даўгалёва. Ён меў права толькі прапанаваць Верховнаму Савету іх кандыдатуры, зацвердзіць іх ці не справа парламента. Цяпер Грыбу прыйдзецца пісаць заяву і наконт вызвалення ад пасады міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі. Прэзідэнт таксама павінен быў унесці прапанову аб ім у парламент. Але колькі можна пісаць заяў у Канстытуцыйны суд? Ці не час узбудзіць працэдуру імпічменту кіраўніка дзяржавы, які пастаянна парушае Канстытуцыю? Чаму парламент не збіраецца на пленарнае пасяджэнне, калі ўжо атрымаў пацверджанне Канстытуцыйнага суда аб легітымнасці? І Грыб, і Булахаў адказвалі, што Канстытуцыйны суд – апошняя інстанцыя, якая расстаўляе кропкі над «і». Працэдура ж імпічменту вельмі складаная, бо спачатку трэба заключэнне аб парушэннях Канстытуцыі прэзідэнтам Канстытуцыйным судом, а потым двума трацінамі павінен пацвердзіць Верховны Савет. Сабраць жа сёння канстытуцыйную большасць для галасавання вельмі праблематычна. Пленарнае пасяджэнне Верховнага Савета не адкрываецца таму, што дэпутаты не хочуць займацца дробязнымі пытаннямі, а разгледзець бюджэт і чакаюць, калі прэм'ер-міністр і міністр фінансаў атрымаюць дазвол прэзідэнта на выступленне ў Верховным Савеце. Зварот Грыба да Лукашэнкі застаўся без адказу. Між тым, з сённяшняга дня узмоцнена ахова і стаў больш жорсткім уваход праз спецыяльную кабіну ў памяшканне дома ўрада, дзе размяшчаецца Верховны Савет. На пытанне чаму, Грыб адказаў, што не ведае, толькі высветліў, што ўсё ўзята пад кантроль аховай прэзідэнта. Але ў Беларусі надыходзіў час, калі выканаўчая ўлада лічыла для сябе неабавязковым выконваць рашэнне Канстытуцыйнага суду. Вось як каментаваў сітуацыю на хвалях Радыё Свабода Алесь Ліпай. Пісьменнік-сатырык, калі б ён узяўся апісваць сённяшняе становішча розных галінаў улады на Беларусі, напэўна, з'едліва заўважыў. Прынцып падзелу ўлады, самастойнасці дзяржаўных органаў у межах іхніх паўнамоцтваў, зафіксаваны ў артыкуле 6 беларускай канстытуцыі, пераўзыдзены. Прычым дзеля такой высновы яму не абавязкова было б адследаваць развіццё падзей за нейкі там працяглы тэрмін. Дастаткова прааналізаваць тыя з іх, што мелі месца на адыходзячым тыдні. Найпершае, што звярнула на сябе ўвагу, Канстытуцыйны суд краіны зноў давёў, што ў некаторых выпадках ён сапраўды не можа паступіцца канстытуцыйнымі прынцыпамі. Суд прызнаў, што паводле асноўнага закону паўнамоцтвы старога Верховнага Савету доўжацца да пачатку першага пасяджэння новаабранага парламенту. Гэта можна лічыць адказам згаданай інстанцыі на неаднаразовыя выказванні Александра Лукашэнкі аб нелегітымнасці Верховнага Савету 12-га склікання. Але яшчэ большую, так бы мовіць, самастойнасць праявіў урад Беларусі, які па сутнасці адмовіўся выконваць папярэдняе рашэнне Канстытуцыйнага суда, паводле якога неадпавядаючым Канстытуцыі прызнаны быў прэзідэнцкі ўказ аб удакладненні бюджэту на 95-й год. На прэсавай канферэнцыі 9 кастрычніка прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чагір заявіў, што, нягледзячы на рашэнне канстытуцыйных суддзяў, кабінет міністраў надалей будзе кіравацца ў сваёй дзейнасці менавіта прэзідэнцкім указам. Такім чынам, у кастрычніку 95-го года прэм'ер-міністр Міхаіл Чагір заявіў, што канстытуцыйны суд для яго не аўтарытэт, што ён будзе выконваць указы прэзідэнта, а не рашэнне канстытуцыйнага суду. Наперадзе ў Чагіра быў яшчэ год шляху, які завяршыў тыя дні Юры Захаранка – выкананне сумневных распараджэнняў Лукашэнкі. Перад рэферэндумам 96-го году Чагір пакіне пасаду прэм'ера. Але гэта адбудзецца толькі праз год. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. У бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка. А зараз пра тое, ці быў Скарына ў Венецыі. У восень 1512 году Скарына здаў экзамен на званне доктара медыцыны ва ўніверсітэце Падуі, якая знаходзілася ўсяго за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Венецыі. Падую называлі тады лацінскім або універсітэцкім кварталам Венецыі, якая сама ўніверсітэту яшчэ не мела. У часы Скарыны два гарады звязваў водны канал Брэнта, які існуе і ў нашы дні. Дарога на лодцы паміж абодвума гарадамі займала ўсяго некалькі гадзін. Каб адказаць на пытанне, ці быў беларускі асветнік у Венецыі, нам трэба добра ўсвядоміць сабе сілу і моц тагачаснай еўрапейскай культуры, галоўным цэнтрам якой тады якраз і была Венецыя. Пасля вынаходніцтва кнігадрукавання адбыўся сапраўдны культурны выбух. Друкарні ствараліся сотнямі па ўсім кантыненце. Выдаваліся не толькі царкоўныя кнігі, але і свецкія. Пачаліся пераклады антычных аўтараў. Сталі выходзіць лістоўкі, газеты, альманахі, брашуры, філазофскія трактаты, навукова-тэхнічныя працы, зборнікі сентэнцый, юрыдычная літаратура і нават кухарскія кнігі. Лідарам усяго гэтага працэсу была тагачасная Венецыянская рэспубліка і яе сталіца Венецыя. У 1512 годзе, калі Скарына прыехаў у Італію, у Венецыі, паводле розных падлікаў, працавала ад 70 да 150 друкарняў. А ўсяго ў Італіі тады было 500 друкарняў, а некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што нават 700. Галоўнай асаблівасцю Венецыі часоў Скарыны была яе нацыянальная і рэлігійная талерантнасць, якая стала вынікам супраціўлення уплывам Ватыкану. У Венецыі друкавалі кнігі на многіх мовах, уключаючы габрэйскую, армянскую, грэцкую і чэшскую. Няма сумневу, што менавіта ў Венецыі справа і лёс беларускага кнігадрукавання былі вырашаныя канчаткова. Там Скарына задумаў пераклад і выданне Біблії, а таксама іншых карысных для паўсядзённага жыцця кніг. І тым самым вывеў наш народ у культурныя лідары сярод усходніх славян і наогул нашай часткі еўрапейскага кантыненту. Таму адказ на пытанне, ці быў Скарына ў Венецыі, гучыць так. У той час пабываць у Падуі і не пабываць у Венецыі было немагчыма. Скарына не мог там не быць. А зараз пагаворым пра тое, з кім Скарына мог сустракацца ў Венецыі. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў у Венецыі жыў і працаваў вялікі італьянскі гуманіст і выдавец Альт Пі Мануцы. Калі Скарына прыехаў у Італію, Мануцыю было ўжо 64 гады. Пры яго выдавецкім доме існаваў гурток інтэлектуалаў-гуманістаў, які называўся акадэміяй. Для кожнага іншаземца, які прыбываў у Венецыю, было вялікім гонарам наведаць акадэмію Мануцы. Мануцый выдаваў шматтомныя выданні грэцкіх і лацінскіх класікаў, у тым ліку Арыстотэля, Арыстафана, Еўрыпіда, Сафокла, Плутарха, Герадота, Платона, Цыцэрона і іншых. Асабліва каштоўным выданнем Мануцыя стаў збор твораў Вергілія 1501 году. Мануцый лічыцца вялікім рэфарматарам кнігадрукавання. Яму належыць вынаходніцтва курсіву і малога фармату кніг, так званага in octavo, на 1/8 аркуша. Можна канстатаваць, што малы фармат сваіх выданняў Скарына выбраў пад уплывам менавіта невялікіх кніжак Мануцыя. У гэтым сумнявацца не даводзіцца, бо беларускі першадрукар сам даў нам пацверджанне гэтага, пра што гаворка пойдзе у наступных частках нашага цыклю. Паколькі мы дакладна не ведаем, дзе Францішак Скарына знаходзіўся паміж 1506 і 1512 гадамі, мы не можам напэўна сказаць, дзе ён задумаў пераклад Біблії на нацыянальную мову. Венецыя на гэтую ролю падыходзіць ідэальна. У часы Скарыны там па-італьянску выдавалі ўжо не толькі літаратурныя творы, але і навуковыя трактаты. Вялікі матэматык Люка Пачолі у 1494 годзе выдаў у Венецыі па-італьянску славутую энцыклапедыю «Сума арытметыкі, геаметрыі, адносінаў і прапорцыі». У прадмове да яе выбар мовы ён патлумачыў так. «Я вырашыў напісаць сваё сачыненне на роднай мясцовай мове, каб і адукаваныя, і неадукаваныя, гэта значыць тыя, хто не ведае лаціны, у роўнай меры маглі атрымаць задавальнення ад гэтых заняткаў». Як бачым, дзеячы рэнесансу сваю мову тады таксама называлі тутэйшай, што не замінае нам сёння называць яе італьянскай. У Венецыі Скарына мог пазнаёміцца з сербскім першадрукаром Божыдарам Вукавічам, які пачаў сваю дзейнасць на 2 гады пазней за Скарыну. Вукавіч у 1520 годзе выдаў псалтыр з часасловам, які прызначаўся для падарожнікаў. У 1522 годзе у Вільні Скарына выдаў аналіг гэтай кнігі Вукавіча, малую падарожную кніжку, што можа служыць доказам іх кантактаў у Венецыі і магчымых пазнейшых сувязяў. У Венецыі Скарына мог бачыць армянскую біблію 1512 году і яшчэ шмат розных кніг на нацыянальных мовах. Для нас таксама важна, што менавіта ў Венецыі Скарына мог пазнаёміцца з чэшскай бібліяй, якая выйшла там у 1506 годзе і паводле сучасных навукоўцаў стала адной з крыніц Скарынавага перакладу. Але галоўная выснова такая. У выніку паездкі ў Венецыю беларускі гуманіст пачаў друкаваць кнігі малым фарматам, што зрабіла іх нашмат больш таннымі і даступнымі для простых беларусаў. Яны маглі проста і лёгка змясціцца ў невялікай дарожнай сумцы. Гэта быў чыста народны, дэмакратычны фармат. А зараз пагаворым пра тое, чым загадкавая доктарская абарона Скарыны ў Падуе. 5 лістапада 1512 году у царкве святога Урбана ў Падуе сабралася на пасяджэнне медычная калегія Падуанскага універсітэту. Адкрываючы паседжанне, віцэ-прыёр калегіі доктар свабодных навук і медыцыны Тадэо Мусаці сказаў: «Вашы дастойнасці, спадары навукоўцы, я склікаў вашы вялібнасці дзеля наступнай прычыны. У Падую прыбыў вельмі вучоны, але бедны малады чалавек, доктар свабодных навук, родам з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці 4000 міль, а можа і больш, ад нашага слаўнага гораду. Прыбыў малады чалавек для таго, каб памножыць славу і бляск Падуі, а таксама квітнеючага сходу філёзафаў універсітэту і нашай святой калегіі. Ён просіць калегію на знак асаблівай міласці дазволіць яму прайсці выпрабаванні ў галіне медыцыны. Калі дазволяць вашы вялібнасці, я прадстаўляю вам гэтага маладога чалавека. Завуць яго Францішак, ён сын нябожчыка Лукі Скарыны з Полацку, Русін. Канец цытаты. Калегія, як вядома, дазволіла, і назаўтра, 6 лістапада, Скарына здаў доктарскі экзамен. Пасля быў яшчэ больш цырыманіяльны экзамен 9 лістапада ў біскупскім палацы Падуі, на якім Скарыну і была нададзеная годнасць доктара медыцыны. Вось тут і пачынаюцца загадкі. Паводле статуту Падуанскага універсітэту дактарантура доўжылася 4 гады. Да экзаменаў на званне доктара медыцыны дапускалі толькі прэтэндэнта, які 3 гады слухаў лекцыі, а пасля яшчэ не менш за год практыкаваў пад кіраўніцтвам вядомага лекара ў шпіталях Падуі. Чаму Скарыну дапусцілі да абароны без навучання ў дактарантуры? Можна меркаваць, што гэтую асаблівую ласку яму аказалі як сакратару караля Даніі. Але калі ён быў сакратаром караля, то чаму яго назвалі бедным? І чаму сказалі, што ён прыбыў з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці 4000 міль ад Падуі? Але гэтымі пытаннямі загадкі падуанскай абароны Скарыны не вычэрпваюцца. Даследаванні беларускага гісторыка Вольгі Шутавай у апошнія гады дазволілі з аднаго боку ўдакладніць дэталі і ход доктарскага экзамену беларускага першадрукара, а з іншага выявілі і новыя загадкі. Вольга Шутава наноў вывучыла і прааналізавала дакументы падуанскага універсітэту, звязаныя з абаронай Скарыны. Аказалася, што экзамен славутага палача не быў асаблівым ці надзвычайным, як лічылася раней. Памылка была звязаная з недакладным прачытаннем лацінскіх тэкстаў і няведаннем універсітэцкіх рэаліяў рэнесанснай Еўропы. Аказалася, што доктарскіх абаронаў у Падуанскім універсітэце ў 1512 годзе было не менш за 12. І ўсе яны праходзілі паводле той самай схемы, характэрнай для доктарскіх экзаменаў ва універсітэтах усёй тагачаснай Еўропы. Этапаў абароны было 3. Прашэнне аб міласці, грація, пробны экзамен, тэнтацівум, і асабісты экзамен прывату. Вось іх Скарына і здаў 5, 6 і 9 лістапада 1512 году. На апошнім экзамене прыватум у біскупскім палацы яму былі ўручаныя знакі доктарскай годнасці, так званыя інсігнія. Таксама Вольга Шутава высветліла, што ў склад камісіі, якая прысутнічала на ўсіх этапах абароны Скарыны, уваходзілі прынамсі 33 чалавекі. Гэта былі вельмі вядомыя і паважаныя людзі Венецыі і Падуі. Сярод прысутных на абароне Скарыны быў біскуп Падуі, кардынал Сыкст Гара дель Рівера, пляменнік тагачаснага папы Юлія II і ўнучаты пляменнік яго наступніка Сыкста IV. Вельмі вядомы на той час у Італіі біскуп Паола Забарэла, іншыя высокія каталіцкія дастойнікі, прафесура універсітэту, а таксама шэраг вядомых арыстакратаў і інтэлектуалаў. У 1512 годзе толькі 2 з 12 абаронаў суправаджаліся такой масавай прысутнасцю вядомых людзей. Першы раз яны сабраліся на экзамен Федэрыка Маразіні, вядомага арыстакрата, сына члена Венецыянскай рады 10 Дамініка Маразіні, які быў апекуном Падуанскага універсітэту. А другі раз, праз месяц, гэтыя людзі прыйшлі паслухаць абарону ураджэнца далёкага Полацку, Францішка Скарыны, што менавіта іх туды прывяло, мы дагэтуль не ведаем. Яшчэ адной знаходкай Вольгі Шутавай стала прысутнасць у камісіі на абароне Скарыны як найменш 3 чалавек, звязаных з кнігавыдавецкай справай. На агул у Падуі да 1500 года ўжо існавала як мінімум 7 друкарняў, а кнігарні знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці ад універсітэту. Дык вось у склад камісіі па абароне Скарыны ўваходзіў збіральнік кніг і манускрыптаў Барталямео де Санвіта, знаёмы Альда Мануцыя, разам з якім ён лічыцца вынаходнікам курсіву. Таксама былі прысутныя гандляр кнігамі Антоніус де Санчына і пісьменнік Крыстафор з Леньяміна, выхадцы з вядомых сямей заснавальнікаў італьянскага кнігадрукавання. Санчына – юдэйская сям'я, якая займалася друкам кніг, а Леньяміна – італьянцы, якія пакончылі з нямецкай манаполіяй на кнігадрукаванне ў Італіі. Чаму Скарыну дазволілі здаваць экзамен без навучання ў дактарантуры? Чаму на яго абарону прыйшлі 3,5 дзясяткі славутых людзей тагачасных Венецыі і Падуі? І для чаго там былі італьянскія выдаўцы? Нядаўна знойдзеныя дакументы, якія хоць і не называюць імя Скарына, але дазваляюць меркаваць, што ён як сакратар караля Даніі ў 1512 годзе за 3 месяцы да прыезду ў Падую браў удзел у нарадзе ў Ватыкане, на якой абмяркоўвалася пашырэнне каталіцкай рэлігіі на ўсходзе Еўропы. Можна меркаваць, што з магчымым удзелам Скарыны ў гэтай справе і звязаная прысутнасць на яго доктарскай абароне ў Падыі такой колькасці вядомых людзей, у тым ліку гірархаў царквы і тых, хто займаўся кнігавыдавецкай справай. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што за Скарынам павінна была стаяць нейкая сіла, інакш бы ён не змог самастойна арганізаваць такую грандыёзную справу, як пераклад і выданне Біблії. Але дакладных адказаў на гэтае пытанне гісторыкі не маюць. Нічога не напісаў пра сваю магчымую каталіцкую місію і сам Скарына. Тое, што мы ведаем пра яго сёння, дазваляе меркаваць, што ён дзейнічаў на сваю ініцыятыву і карыстаўся дапамогай віленскіх беларускіх мяшчан-мецэнатаў. А зараз пра тое, да якой царквы мог належаць Скарына. Уніяцкі архімандрыт, будучы кіеўскі мітрапаліт Антоній Сялява, звяртаючыся ў 1622 годзе да сваіх праваслаўных апанентаў, пісаў: «І перад тым яшчэ, задоўга да продкаў вашых, Русь была добра атручана, яшчэ да уніі быў Скарына, еретык гусіцкі, які для вас кнігі па-руску друкаваў у Празе. Прымалі іх з удзячнасцю толькі таму, што называў сябе русінам з Полацку, так і падпісваўся. Падабаліся гэтыя выданні, сцвярджалі, што надрукаваў іх чалавек дастойны, русін, брат наш». Канец цытаты. Сялява, як бачыў, наўпрост называў Скарыну пратэстантам. Сучасная даследчыца Святлана Куль-Сальверстава знайшла ў кнігах Скарыны прыкметы пратэстанцкага летазлічэння. Яна заўважыла, што Скарына пры датаванні сваіх кніг не згадваў пра рэлігійныя святы і прысвяткі, што было тады характэрна для каталіцкіх і праваслаўных тэкстаў. На думку Куль-Сальверставай, гэта з'ява рэнесансу, блізкая да прынцыпаў рэфармацыйнага руху. З іншага боку, той факт, што Скарына пісаў вытанчаныя акафісты да Багародзіцы, ды яшчэ суправаджаў іх акравершамі, сведчыць, што ён быў выхаваны ва ўсходнехрысціянскай традыцыі, любіў яе і пратэстантам быць не мог. Акафісты – гэта асаблівая форма праваслаўнага, а пазней і уніяцкага набажэнства, якая нарадзілася ў Бізантыі. Антоній Сялява сцвярджаў, што кнігі Скарыны прызначаліся для праваслаўных. Тым часам вядома, што праваслаўная царква Маскоўскага княства, як і праваслаўная царква Вялікага княства Літоўскага, кніг Скарыны не прыняла. Некаторыя даследчыкі, спасылаючыся на імя Скарыны, сцвярджаюць, што ён быў лацінскім католікам. Прафесар Неміроўскі яшчэ 30 гадоў таму паказаў, што ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў падзелу на каталіцкія і праваслаўныя імёны ў Вялікім княстве літоўскім не існавала. Скарыну доўгі час стараліся аправаславіць і называлі яго Георгіем. Гэта была палітыка, абернутая ў мінулае. Яе адэпты не ведалі, што ў часы Скарыны і католікаў называлі Георгіямі. Да таго ж, беларускі гісторык-скарыніст Георгій Галенченка даказаў, што Георгіус насамрэч не другое імя першадрукара, а прыкрая памылка, дапушчаная перапісчыкам аднаго з дакументаў. Замест Эгрегіус, выдатны, перапісчык напісаў Георгіус. Зрэшты, Скарына працаваў сакратаром віленскага біскупа Яна і, на думку гісторыкаў, уваходзіў у гурток гуманістаў пры віленскай курыі. Таму ён мог быць і лацінскім католікам-канвертытам. У 15 стагоддзі 6 беларускіх мітрапалітаў з 13 прызнавалі унію з Рымам. Не ведаючы гэтай акалічнасці, цяжка зразумець вытокі гатычнай архітэктуры беларускіх праваслаўных цэркваў 15 стагоддзя – Сынкавіцкай, Маламажэйкаўскай, Наваградскай, Барысаглебскай і іншых. Якраз пры апошнім мітрапаліце Уніяце 15 стагоддзя Іосіфе I Балгариновічы і гадаваўся ў Полацку Францішак Скарына. Змяшэнне каталіцкай і праваслаўнай духовнасці і абраднасці пачалося ў Беларусі з 14 стагоддзя. Гісторыкі сцвярджаюць, што на мяжы 15-16 стагоддзя ў Вільні існаваў храм, дзе адбываліся набажэнствы ў лацінскім і ўсходнім абрадах. Падпісаная ў 1439 годзе Флярэнская унія паміж Канстантынополем і Рымам была прызнаная царквой і ўладамі Вялікае княства Літоўскага. З таго часу ў нас перасталі ўжываць тэрміны «вера грэцкая» і «вера рымская». Іх замянілі «закон грэцкі» і «закон рымскі». Пра тое, што на рубяжы 15-16 стагоддзя Флярэнская унія ў Вялікім княстве Літоўскім усё яшчэ дзейнічала, пісаў і расійскі прафесар Яўген Неміроўскі. Як вядома, вайна паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай 1500-1503 гадоў, падчас якой у палон трапіў гетман Канстанцін Астроскі, была ў пэўнай ступені вайной рэлігійнай. Яе пачатку паспрыялі спробы навярнуць на унію Алену Іванаўну, жонку вялікага князя Літоўскага Александра Ягайлавіча і дачку маскоўскага князя Івана III. Пры шлюбе ў 1495 годзе яе бацьку было абяцана, што Алену на унію схіляць не будуць. У пазнейшыя часы шмат хто называў Скарыну уніятам. Напрыклад, славенскі славіст Ерней Капітар, пішучы ў 1839 годзе пра магчымасць сустрэчы Скарыны і Лютэра, называў беларускага першадрукара грэка-католікам. Сучасны літоўскі гісторык прафесар Эдвардас Гудавічус лічыць, што Скарына сваімі выданнямі і іх зместам падтрымліваў уніяцкія намаганні віленскіх каталіцкіх біскупаў. Знаўца скарынаўскіх тэкстаў, апостальскі візітатар для беларусаў замежжа і кіраўнік бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лёндане, айцец Александр Натсан, заўважыў, што ў свае праваслаўныя па форме тэксты Скарына ўстаўляў каталіцкія догматы. Напрыклад, у акафісце апосталам Пятру і Паўлу з малой падарожнай кніжкі Скарына называе апостала Пятра «Божай намеснічы». Гэта каталіцкі догмат. Праваслаўная царква апостала Пятра намеснікам Бога на зямлі не прызнае. І такіх месцаў у Скарыны шмат. Натсан прывёў прыклады, як пры перавыданні віленскім праваслаўным брацтвам у 1628 годзе усе каталіцкія месцы ў тэксце акафісту былі старанна падчышчаныя. «Сёння мы б назвалі яго уніятам», – пісаў айцец Александр Натсан. Тым не менш, факт застаецца фактам. Свае выданні Скарына прызначаў для людзей паспалітых грэцкага закону, якія ў часы кіравання мітрапаліта Іосіфа Солтана 1507-1522 і яго наступнікаў пра Флярэнскую унію 1439 году паступова пачыналі ўжо забываць. Не выключана, што менавіта прахалоднае стаўленне да кніг Скарыны стала прычынай канчатковага ад'езду першадрукара за мяжу. Зрэшты, у якую б царкву ён не хадзіў, сёння Скарына належыць усім беларусам.